श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः अतीदप्यशक्तोषे कर्तुं मद्योगमाद्रितः सर्वकर्माफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मा फलत्यागात् त्यागाच्छान्तिनिरन्तरम् अद्विष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारा समदुःखसुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नरिष्यति न द्वेष्टे न शोचति न काङ्क्षते शुभाशुभपरित्यागे भक्तिमान्या स मे प्रियः समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णासुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतेर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतो धर्म्यामृतमिदम् यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्ताश्चेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। घटघटवासी उसी परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग महाभारत के अंतर्गत नारद और सुखदेव का जो संभाषण है बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा साधकों के लिए उपयोगी उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। पहले भी बता दिया था, विचार एक ऐसा चीज है, ये विचार केवल भगवान ने मनुष्य के पास ही रखा है। सारे प्राणियों को सृष्टि तो किया भगवान ने, मानना पड़ता है ये विलक्षण जो जगत है अचिंत्य रचना है, हम विचार तक नहीं कर सकते, वहां पहुंच भी नहीं सकते। विचार करते करते बड़े बड़े चिंतक है, बड़े बड़े विचारक भी नतमस्तक हो गए। तो ये जो विलक्षण जगत बना दिया उसमें ये मनुष्य के अंदर एक विशेष थर्मामीटर उन्होंने फिट किया, अर्थात उसके द्वारा मनुष्य विचार कर सकते हैं। भागवत में भी आता है मुदमापनोति, सारा सृष्टि को देखकर भगवान ने अच्छे प्रकार से देखा, आलोडन किया। मनुष्य के ऊपर दृष्टि जाते हुए प्रसन्न हो गए भगवान। क्यों प्रसन्न हो गए? कारण है मनुष्य विचार करके, चिंतन करके, अनुसंधान करके उस तत्व को प्राप्त कर सकते। इसलिए वहां वशिष्ठ जी ने भी राम जी को स्पष्ट शब्द से बता दिया, यह विवेक विकासिन्यो मतयो महतामिह नतः विपदि मज्जन्ति तुम्बुकानि वा वारिणी। एक दृष्टांत के द्वारा वहां समझा दिया, हे राघव, हे राम, यह विकास या विवेक विकासिता मतयो, जिस साधक ने, जिस जिज्ञासु ने विचार करते करते अपना बुद्धि को बढ़ा दिया। देखिए बुद्धि एक ऐसी चीज है, आप जैसे ही उसको डाल सकते हैं। अच्छे विचार करने से परमात्मा अथवा शास्त्र संबंधी विचार करने से बुद्धि वैसे ही बन जाती है। अनात्म का विचार करने से, दृश्य का विचार करने से बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है। इसलिए वहां बता दिया विवेक विकासिन्य, अर्थात विचार को विकसित किया। बहुत लोग उलाना देते हैं, भगवान ने मुझे बुद्धि ही नहीं दिया, मैं कैसा विचार करूं, ये प्रमाद है, आलस्य है। ऐसा कोई नहीं है, करत करत अभ्यास, अभ्यास जैसा करते करते जड़ मति भी प्रकाशित हो जाती है। मान लीजिए जैसा पहले गांव में जो कुआं से जल निकलते थे और जल रखने के जो गगरी रखने के लिए पत्थर बिछाते थे, जो घड़ा रख के वो पत्थर में भी निशाना पड़ जाता है, कितना कठोर पत्थर है, केवल बर्तन रखते रखते कुछ में भी निशान पड़ा। अतः किसी मार्ग में जा रहे बीच में पत्थर है, चलते चलते वहां रास्ता बन जाता है। इतना कठोर पत्थर भी परिवर्तन हो सकता है, क्या बुद्धि इतनी कठोर होगी? संभव नहीं है। इसलिए प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से, इसलिए एक जगह में कहा गया है कि प्रमाद और अकर्मण्यता यदि छोड़ दिया, संसार में ना कोई गरीब रहेगा ना कोई मूर्ख नहीं रहेगा। कोई भी यदि गरीब हो रहे वो अकर्मण्यता का कारण। अकर्मण्यता का मतलब है अपना कर्तव्य ठीक ठीक से नहीं कर रहे, किया थोड़ा या तो उपेक्षा किया या तो प्रमाद से किया। विचार पूर्वक यदि कर्म किया कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और प्रमाद का अभाव यदि है कोई मूर्ख नहीं रहेगा। यदि कोई गरीब हो अथवा मूर्ख हो, दो ही कारण है, अकर्मण्यता और प्रमाद। पिछले यहां बता रहे, जैसा जैसा हम विचार करेंगे वैसा वैसा बुद्धि विकसित हो जाती है, क्योंकि विचार रूप सूर्य है, बुद्धि कमल माना है। जैसा जैसा सूर्य उदय होता है वैसा वैसा कमल खिल जाता है, वैसे ही विचार रूप सूर्य जैसा प्रकाशमान होता है, उज्ज्वल हो जाता है, बुद्धि रूप कमल भी वैसे ही विकसित हो जाता है। इसलिए वहां बता रहे, विवेकः विकाशिन्यो मतयो महताम, वो महान कहा दिया है। व्यक्ति में महतत्व क्या चीज है? महतत्व उसके ऊपर कोई थोपा नहीं है। ये व्यक्ति महान है, क्या उसमें साइन बोर्ड तो नहीं लगा दिया? अरे साइन बोर्ड लगाने से भी वो निकल जाएगा। तो महतत्व क्या है? महतत्व वही है जिसकी बुद्धि परमात्मा की ओर गई है, जिसकी बुद्धि महतत्व की ओर गई। महत का मतलब है अपरिचिन्न, न देश से परिचिन्न है, न काल से परिचिन्न है, न वस्तु से परिचिन्न है। ये तीनों से जो अपरिचिन्न तत्व है एक ही हो सकता है, परब्रह्म परमात्मा। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा विषयक बुद्धि जिसकी हो गई, उसके विचार में लग गए, उसके साधन में लग गए, उसके चिंतन में लग गए, अथवा उसके अन्वेषण खोजने में लग गए, वही महान है। यदि कोई लगे तो अवश्य हो जाए। इसलिए हम बता रहे, महता नता विपदे मज्जन्ते, हे राम, वो कभी भी बड़े से बड़े विपत्ति आने पर भी डूब नहीं सकते। या तो विपत्ति को उपाय के द्वारा हटा सकते, कभी कभी ऐसा प्रारब्ध भी आता है, प्रबल प्रारब्ध माना जाता है, इसके लिए तीव्र प्रारब्ध माना है। तीव्र प्रारब्ध है ये आपको भोग के ही समाप्त करना पड़ता है। मंद और मध्यम प्रारब्ध है, पुरुषार्थ के द्वारा उसको आप दिशा बदल सकते हैं, नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, किंतु पुरुषार्थ के द्वारा उस प्रारब्ध का दिशा अन्य तरफ से कर सकते हैं। अन्यतः यदि प्रारब्ध के ऊपर ही हम जीवित रहे, सारा प्रायश्चित शास्त्र बेकार हो जाएगा। पिछले जिनके पास प्रबल विचार है, जिनके पास प्रबल चिंतन है, उनकी बुद्धि भी विकसित है, इसलिए बोल रहे नाता विपदि मज्जन्ति, विपत्ति आ भी जावे किंतु उसमें डूब नहीं सकते। पुराण में उठा के देखिए, शास्त्र में देखिए, सीता को कितना विपत्ति आ गए, उतने विपत्ति किसी को नहीं आया होगा। उधर रावण ने अपहरण किया, उस समय के बाद आ भी गए, भगवान राम ने उसको त्याग भी दे दिया। गर्भावस्था में जिसने त्याग दिया, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, किंतु कभी भी उन्होंने विचार खोया नहीं, कभी आत्महत्या करके मर जाओ ये चिंतन तक नहीं किया। कारण क्या है? विचार था। हरिश्चंद्र के पत्नी को देख लीजिए, क्या क्या आपत्ति आ गई। उसको स्वयं पति ने विक्री कर दिया, अपने को ही, पुत्र को भी, पुत्र भी मर गया। गंगा किनारे रहने पर कभी ये नहीं सोचा इसमें जाके खूद करके प्राण ले दो। कारण क्या है? विपत्ति आने पर भी उस विपत्ति में डूब करके अपने को सर्वनाश नहीं किया, किंतु अभी देखते थोड़े से कुछ हो गया, इतनी विपत्ति भी नहीं, जरा सा भी आ गए, कहाँ सांप है कहाँ चींटी। तो थोड़ी सी विपत्ति आने पर उसमें विचलित हो जाते, अंधता जाके उस विपत्ति के साथ ही अपने को ही सर्वनाश कर डाल देते। भगवान ने जीवन दिया है संघर्ष करने के लिए, भगवान ने जीवन दिया है विपत्तियों के साथ लड़ने के लिए। विघ्न है विपत्ति है अपना काम करते रहेंगे, साधक को उनको कुचलते हुए उनके सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो अपना आप काम करे, साधक अपना काम करे, इसलिए वो विपत्ति में डूबते नहीं। विपत्ति तो आएगा ही, जिसने शरीर धारण किया ऐसा कौन व्यक्ति विपत्तियों से नहीं है, सभी ने विपत्ति को भोगा है। भगवान शंकराचार्य को देख शिव के अवतार मानते हैं, उनको भी बहुत विपत्ति आ गई, तांत्रिक ने उसके ऊपर प्रयोग किया था काम्य कर्म, ऐसी स्थिति हो गई। बाद में पद्मपाद आचार्य ने उसको वापस घुमा दिया था। तो कहने का तात्पर्य है विपत्ति सबके पास है, शरीर जब तक है तब तक विपत्ति रहेंगे। पहले भी बता दिया था भगवान शंकर जी देखे शरीर में आ गए, उनको भी विपत्ति आ गई, सभी को विपत्ति। किंतु विपत्ति आना अलग बात है और विपत्ति में जाके डूबना अलग बात है। डूबने का मतलब उस विपत्ति का चिंतन करते करते विपत्ति के साथ सर्वनाश करना, ये नहीं सोच रहे इस विपत्ति से मैं कैसा पार हो सकते हैं, विपत्ति को किस प्रकार डाल करके मैं आगे बढ़ूं, ये विचार नहीं करते हैं। क्यों? कारण है शास्त्र का आलंबन हम ठीक से नहीं किया। जिनके पास शास्त्र है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, वो व्यक्ति जिन्हें टाले भोग विलास में लिप्त जो भाई है वो कैसे कर सकते। इसलिए बता रहे ये विपत्ति में डूबते नहीं। किस प्रकार? तुम्बुकानी वहा वारिणी, दृष्टांत दे रहे। तुम्बु को कहते हैं लौकी, दो प्रकार के लौकी होती है, एक लंबी लौकी होती है एक गोल होती है। तो गोल जो लौकी है उसको कहते हैं तुम्बी कहते हैं, उसमें आप जल में डाल दीजिए वो डूबेगा नहीं। पत्थर को यदि आप जल में डाल दिया तो डूब जाएगा, किंतु वो तुम्बी है डूबती नहीं है। वैसा ही विचार जिनके पास है डूबता नहीं, इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे नारद गीता को लेकर। तो विचार चल रहा था, नारद जी ने सुखदेव जी को कहा, हे सुखदेव, जिन्होंने सारे भोगों को त्याग दिया, परित्याग कर दिया, वो कभी भी शोक में लिप्त नहीं होता है। इसलिए साधक को एकाएक भले ना हो, धीरे धीरे ही सही, इसलिए विचार करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते हुए ये भोग आसक्ति है, भोग में एक आसक्ति पड़ी है। आसक्ति क्यों होती है मनुष्य को, ये भी विचार करना चाहिए। आसक्ति इसलिए होती है उसमें शोभनत्व दृष्टि होने से, उसमें सुखत्व दृष्टि है, शोभनत्व दृष्टि हो तभी आसक्त होते हैं। यदि कोई किसी विषय में शोभनत्व और सुखत्व दृष्टि नहीं होती है जिसको, कभी वहां आसक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आसक्ति का कारण है शोभन बुद्धि और सुखत्व बुद्धि। इसलिए वहां योग सूत्र में बता दिया है विशेष दोष दर्शन, विषयों में यदि आप दोष देके ये वैराग्य का प्रथम सीढ़ी माना। दोष इसलिए देखना दूसरे को गिराने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए वहां दोष देखा जाता है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने बहुत सुंदर दृष्टांत भी दिए, अत्यंत रूपवत्य विवेश्यः, अत्यंत सुंदर भी है रूपवान है ऐसा कोई वेश्य, कोई कामुक पुरुष कितना भी क्यों ना हो, अंतर रोगम दृष्ट्वा, उसके अंदर ऐसा रोग है कुष्ठ रोग आदि, वो मालूम पड़ने के बाद उसके साथ कौन रमण कर सकता है, कारण दोष देखा। और एक वहां दूसरा दृष्टांत देता, अत्यंत भूखी भूखा व्यक्ति है, मुश्किल से किसी ने वहां बढ़िया बढ़िया भोजन लाके दे दिया, थाली में पड़ा है, बहुत प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गया, और कोई भूखा व्यक्ति है मृष्टान्न भोजन पड़ा है कौन प्रसन्न नहीं होगा, बस इतने में किसी ने आके दो बूंदे विष डाल दिया सामने ही, अभी इतना भूखा है और उस मिठाई को देकर खाने के लालायित व्यक्ति भी है, हाथ आगे भी बढ़ा दिया, किंतु कोई खाएगा नहीं खा सकता है, क्योंकि वो दोष आ गया उनमें। वैसे ही विषयों में यदि दोष दृष्टि आ गई वहां से आसक्ति भी हट जाती है। इसलिए यहां नारद जी बता रहे भोग आसक्ति को त्याग करके, हे सौम्यहा, ये भोगों को त्याग कर देने पर ही तुम दुख से और संताप से छूट पा सकते। इसलिए कहा दुख तापाद विमोक्षसि, ये दुख और ताप से मुक्त हो सकते। ये दुख का कारण कौन है, यह जो नारद जी तो बता रहे दुख और ताप से निवृत्त हो जाए, किंतु दुख का कारण तो मालूम पड़ना चाहिए, क्यों दुख होता है। इसलिए वहां अष्टवक्र ने स्पष्ट बता दिया है, द्वैत मूलम महो दुखम नान्य तस्यास्ति भेषजम, दृश्यमेतन् मृषा सर्वम एकोहम चिद्रसो अमलम। इसलिए दुख का मूल है द्वैत मूलम, द्वैत ही दुख का कारण है, भेद ही दुख का कारण है, भेद भी नहीं है, भेद में सत्यत्व बुद्धि, तो भेद में जो सत्यत्व बुद्धि है ममत्व बुद्धि है ये दुख का कारण माना जाता है। जैसा देखे जागृत में व्यक्ति दुखी होता है, सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वहां भेद है द्वैत है, इसलिए जागृत में अधिक दुखी, स्वप्न में भी दुखी होता है, क्योंकि वहां भी द्वैत है वहां भी भेद है। और गाढ़ा निद्र में जिस समय में वो प्रवेश करता है वहां दुखी नहीं होता है वो, क्योंकि वहां द्वैत नहीं है भेद नहीं है विक्षेप नहीं है। ये विक्षेप ही दुख का कारण माना जाता है। विक्षेप का मतलब ये नहीं है अन्यता दर्शन, भेद दर्शन, लोक में कहते अरे वो तो व्यक्ति विक्षिप्त है, वो विक्षेप नहीं लेना। यहां विक्षेप का मतलब है अन्यता दर्शन, मांडुक्य कारिका में स्पष्ट बता दिया भेद दर्शन। तो इसलिए वहां अष्टवक्र जी ने भी संकेत दिया द्वैत मूलम अहो दुखम, ये द्वैत ही मूल है दुख का कारण। अम्मी विचार करें तभी मालूम तो पड़ता ही, क्योंकि सभी शास्त्र के विचारक है, चिंतक है, ऐसा कोई नहीं। किंतु थोड़ा विशेष रूप से विचार करे तो अवश्य समाधान मिलता है। तो द्वैत पूलम महो दुःखम नान्यत्तस्यास्तिवेशतम्। और उस दुख को निवारण करने के लिए कोई भी औषध नहीं है। इतना भी बड़ा वैद्य भी क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के पास गए तो एक इंजेक्शन देंगे, जाओ सोते रहो। कब तक सोएंगे? जब तक सोएंगे तब तक उसको भान भले भी ना हो, जगने के बाद वैसे ही दुख होता है। इसलिए स्थायी इलाज उसके लिए कोई है नहीं। तो यदि है कौन है बता रहे, दृश्य मेतन मृषा सर्वम। ये सारा जो दृश्य है, भेद देख रहे, द्वैत है, ये मृषा है। जब तक ये बुद्धि नहीं होगी साधक के अंदर, जब तक ये विचार नहीं आएगा साधक के अंदर, और सर्वम एको अहम, ये सारा जगत है, द्वैत नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे में कल्पित है। चित्र सो अमलहा, मैं कैसा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, मल से रहित हूं, ये दृष्टि यदि हो गई, ऐसा अनुभव हो गया, तब ये द्वैत मूल दुख है, नष्ट हो जाता है। उसी को यह नारद जी भी बता रहे, हे सुखदेव, दुख और संताप से तुम छूट जाएंगे। तो ये जो द्वैत मूल है दुख का कारण, अर्थात ये संसार ही दुख का कारण हो गया, ये निश्चय हो गया। द्वैत का मतलब है संसार। ये संसार का कारण कौन है? संसार का भी कोई ना कोई कारण है। जिज्ञास है, आप लोग जानते हैं, कहेंगे अविद्या। अविद्या तो है ही है, वो मूल कारण है। किंतु संसार का जो कारण है वासना माना है। जो वासना है वही संसार है। जब तक मनुष्य के अंदर वासना पड़ी है तब तक संसार है। इसलिए कहा दिया है वहां, वासना एव संसारः इति सर्वा विमुञ्चता, तत्त्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्या यता तता। इसलिए वासना एव संसारः, ये जो बात है राजा जनक को अष्टावक्र जी संदेश दे रहे, और वही बात यहां सुखदेव जी को नारद जी भी बता रहे हैं। मनुष्य के अंदर जो वासना पड़ी है, ये वासना कभी से पड़ी है कोई बता नहीं सकते। जब से सृष्टि है तभी से वासना है, ये अनादि है। तो वासना के कारण ये संसार देख रहे हैं। वासना एव संसारा इति सर्वा विमोचन, इन वासनाओं को त्याग दे दो। कैसा त्यागेंगे? तलवार से काट के फेंक नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, उसको कैसा त्यागेंगे? उसको त्यागने के लिए एक ही मार्ग है, विचार, चिंतन। सत परमात्मा का चिंतन है। ये वासना है, ये मन रूप घड़े में आपने भर दिया है। मन है घड़ा है, वासना रूप जल है, उस वासना रूप बीज से, जल से उत्पन्न हुआ संसार है, वृक्ष है। अभी मन रूप अंतकरण रूप में पड़ी हुई जो वासना है उसको कैसा हटा सकते हैं? ये घड़ा छोटा नहीं है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसमें कितना भी डाल दे दो वो छोटा नहीं होता है, बढ़ते जाएगा। कौन व्यक्ति वासना के द्वारा तृप्त हो, कभी संभव नहीं। इसलिए वासना भरी है जिस घड़े में, अंतकरण में, उसको हटाने के लिए उपाय है। जैसा मान लीजिए, किसी घड़े में गंदा जल है, उस गंदा जल को खाली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो घड़े को उल्टा कर दीजिए तभी वो जल हटा सकते, अथवा उसमें शुद्ध जल डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, बाद में वो गंदा जल समाप्त होगा और एक दिन शुद्ध जल ही जल रहे। वैसे ही हाँ अंतकरण रूप घड़े में अशुद्ध रूप जल है, वासना पड़ी, उसके लिए शुद्ध जल मतलब शुभ वासना, शास्त्र के वासना रूप जल डालते रहिए डालते रहिए। तो दो वासना आपके सामने आ गई, अशुभ वासनाएं संसार के ओर खींचते लेके जाएंगे। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर ये तानातानी होती रहती, कभी विचार करते आज सत्संग सुनने जाना है, उतने में कोई कार्य आ गए वहां खींच रहे, वहां जाओ यहां जाओ, दो वासनाओं को झगड़ा हो रहे हो। तो जैसा जैसा आपका जो संस्कार प्रबल होता है उसके तरफ से झुक जाता है। तो इसलिए जो अशुभ वासना है ये अंतकरण रूप से घड़े से आप तभी खाली कर सकते हैं, ये विचार रूप जल डालते रहिए एक दिन समाप्त हो जाए। इसलिए वहां बता दिया वासना ये वह संसार, और कोई संसार नहीं है। इति सर्वम विमुंचः, इसलिए सारे वासना को त्याग दे दो। देखिए सर्व विशेषण दिया है, पहले भी एक दिन मैंने बताया था, पहले अशुभ वासना को त्यागना पड़ेगा। तो अशुभ वासना को त्यागने के बाद आगे बताएंगे नारद जी, एन त्यक्तम तदपि त्यजेत, आगे बताएंगे शुभ वासना को भी त्यागना पड़ेगा, तभी आप वासना से रहित होगा। वासना त्यागा तत्त्यागा, वासना के त्याग होने से संसार का त्याग हो जाता है। तो स्थिति तद्यः यथा तथा, उसके बाद उसका शरीर है मन है संसार की, चाहे जैसा भी रहे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मान लीजिए ये जो हमारा जो जीवन है शरीर है, जीव है लोहे के समान है, और ये संसार रूप जो है जल है, जैसा कोई लोहा है जल में पड़ने से उसमें जंग लगता है, वैसा ही ये जीव है संसार रूप जल में पड़ने से वो उसमें जंग लग जाता है। और यदि आप उस लोहे को सोना बना दिया पारस मणि के द्वारा, और वो सोना जल में पड़े अथवा कीचड़ में पड़े रहे कभी गंदा नहीं हो सकता है, उसमें जंग नहीं लगेगा। वैसे ये जीव रूप जो लोहा है वेदांत रूप ज्ञान रूप मणि के द्वारा उसको परमात्मा स्वरूप का अनुभव करने के बाद वो जहां भी रहे उसको कोई लेपायमान नहीं होता है, जैसा भी रहे वो अपने स्वरूप में रहता है। इसलिए जो वासना ही संसार का मूल है, इसलिए कहा है महापुरुष ने ये जो वासना है तृष्णा है जितना विस्तार है उतना भी उसका संसार भी विस्तार होते रहा। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारा विद्धि तत्र वै, जहां जहां आपकी तृष्णा है वासना फैल जाती है वहां संसार भी वैसे ही फैलते जाता है। वासना के द्वारा तृष्णा के द्वारा संसार को आप संकुच नहीं कर सकते, उस तृष्णा को वासना को नष्ट कैसा करें? उसने बता दिया प्रौढ़ वैराग्य मात्रित्य, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा वैराग्य। वैराग्य रूप जो तलवार है वो भी कैसा चमचमाते हुए तीव्र वैराग्य, उसको आश्रय करके वीत तृष्णा सुखी भवा, तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा ही बंधन का कारण है और तृष्णा का अभाव ही मोक्ष माना है। मोक्ष कोई जाना आना तो है नहीं, सारे तृष्णा से रहित यदि हो गया, सारे वासना से रहित हो गया, सारे आसक्ति से रहित हो गया, वो मुक्त माना गया। इसलिए वहां बता दिया तृष्णा मात्रात्मको बंधः तन्नाशो मोक्ष उच्यते। जो तृष्णा मात्र ही क्या है, बंधन है, और उसका जो नाश है मोक्ष माना है। और संसार में जो आसक्ति है, उस आसक्ति मात्र से वो बार बार दुख को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ नारद जी उसी को ही संकेत कर रहे दुख का तापाद विमोक्ष से। सारा जो दुख है, दुख भी तीन प्रकार का है, आप लोगों ने वेदांत में श्रवण किया है। आध्यात्मिक दुख है, अधिदैविक है और अधिभौतिक दुख। इसलिए हम लोग तीन बार शांति पाठ करते, शांति शांति शांति करते। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार से माना है। आध्यात्मिक कहते हैं आत्मानम शरीरम अधिकृत्या। आत्मा का मतलब है शरीर संबंधी, शरीर को अधिकार करके जो दुख होता है, शरीर से उपलक्षण है शरीर इंद्रियाज, ये अध्यात्म है। ये दुख दो प्रकार का है, एक आदि है दूसरा व्याधि है। आदि और व्याधि, उसमें भी जो शरीर में जो रोग आता है, ये हमारा शरीर बना है सप्त धातु से मानते, किंतु विशेष रूप से यहाँ वात है, पित्त है, कप है, त्रिधातु माना जाता है। तो वात पित्त कप के द्वारा ये शरीर मुख्य रूप से टिका है। तीनों जब तक समान रहेगा तब तक स्वस्थ माना जाता है। वात पित्त कप में यदि कोई में किसी में एक विकार आ गया वो अस्वस्थ माना जाता है। तो इसलिए धातु में विकार होकर शरीर में जो विकार आ रहे तभी हम व्याधि कहा जाता है, ये व्याधि से भी हम ग्रसित। और इसी शरीर संबंध को लेकर एक मन में भी दुख होता है, उसी का नाम है आदि। इसलिए आजकल बोलते टेंशन है, डिप्रेशन, ये मानसिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार हो गया, शारीरिक संबंध होने से उसको व्याधि कह दिया, मन संबंधी दुख होने से उसको आदि कह दिया। इस दुख से कौन व्यक्ति मुक्त है? हर एक व्यक्ति कोई ना कोई दुख से ग्रसित है। कुछ लोग प्रकट करते हैं, कुछ लोग प्रकट नहीं करते। किसी के पास ज्यादा हो सकता है, किसी के पास न्यून हो सकता है। जब तक विचार परिपक्व ना हो, जब तक दृष्टि के तरफ हमारा मन झुका ना हो, तब तक ये अनुभव करते रहेंगे। ये हुआ आध्यात्मिक दुख। उसके बाद अधिभौतिक दुख है। अधिभौतिक का मतलब है पंचभूतों से उत्पन्न हुए जो अलग अलग प्रकार के जीव, इन जीवों से भी हम दुखी होते। ध्यान में बैठ गए आप, मच्छर आ गया आपको परेशान कर दिया, जंगल में जा रहे सांप है, शेर है, इनसे परेशान है, सारे है अधिभौतिक दुख है। अथवा पड़ोसी कोई परेशान कर रहे, कचड़ा उठा करके अपने दूसरे के घर के सामने डाल रहे, अपने घर के नहीं डालेंगे, चलो तुम्हारे घर में, ऐसा होता है काशी में। कोई ऊपर से जा रहे उसके ऊपर फेंक देंगे, तुम आके पवित्र हो जाओ, ये है आदि भौतिक दुख है। तीसरा है आदि दैविक दुख। आदि दैविक का मतलब देवता संबंधी, देवता विकोप हो गए, जैसा अत्यधिक धूप हो, अत्यधिक पवन हो, झंझावत हो, ये सारा जो विकोप है, अथवा बिजली गिर रही है आकाश के, उससे बहुत मर रहे हैं, ये है अधिदैविक कोप। ये तीन प्रकार के दुखों से हरेक व्यक्ति ग्रसित है। इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी, दुख तापाद विमोक्ष से, ये सारे जो दुख है उनसे विमोक्ष से मतलब छूट जाएंगे। इसलिए हे सुखदेव, ये भोगों को परित्याग करो और प्रयत्न करना चाहिए साधक को। उसके बाद आगे जो बताने जा रहे, उस परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहते, ऐसा तो प्राप्त नहीं होगा, यद्यपि वो स्वतः सिद्ध है, वो कहाँ अन्यत्र नहीं, पहले भी बता दिया था, न कोई काष्ठ में है, न कोई पाषाण में है, न कोई मिट्टी में है, भगवान सर्वत्र है, सबके मंदिर में बैठा है। तो भी उसको प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यकता है। देखिए, प्राप्त करने के लिए साधना नहीं, परमात्मा का प्राप्ति का जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक को हटाना पड़ेगा, प्राप्ति करने के लिए नहीं। पहले भी मैंने बहुत बार बता दिया, जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदता है, जल प्राप्ति के लिए नहीं कुआं खोदता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जल है, तो जल है उसका दर्शन नहीं हो रहे, उसका अनुभव नहीं आ रहे, क्योंकि ऊपर मिट्टी पत्थर पड़े। उस मिट्टी पत्थर को आप हटाते जाइए, जिस समय में ये जल का दर्शन होने लगता है, तभी आपने आप कहते हैं जल मिल गया, जल मिल गया। कहाँ से जल मिला? जल तो पहले ही था, मिट्टी को आपने हटा दिया, पहले मिट्टी आवरण होने के कारण जल का दर्शन नहीं हो रहा था। वैसे ही हमारे अंतकरण में मिट्टी पड़ी है, मिट्टी मतलब ये मिट्टी नहीं, काम क्रोध लोभ आदि, एक दिन मैंने बताया था, ये छह प्रकार के मिट्टी पड़ी है, उसको हटाने के लिए सारा प्रयत्न है, चिंतन है, विचार है। देखिए, गंगा किनारे अब थोड़ी सी मिट्टी हटाने से 10-25 फीट में, 15 फीट में भी जल मिलता है, और कुछ कुछ जगह में 200-300 फीट तक आपको मिट्टी हटाना पड़ता है। वैसे ही जिसके अंतकरण में थोड़े से दोष है, थोड़े से प्रयत्न से उनको वो आत्मरूप जल का अनुभव होता है, और जिसके अंतकरण में दोष प्रबल है, तीव्र है, दृढ़ है, उनके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता, असंभव नहीं है, कठिन है। देखिए, शास्त्र में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी भी असंभव नहीं बता दिया। भले हम मान के बैठे असंभव करके, असंभव नहीं है, कठिन है। जैसा जैसा हमारा दोष निवृत्त होते जाते हैं, वैसा वैसा हम नजदीक जाते रहते हैं उनके पास। जैसा जैसा मिट्टी हटाते जाते हैं, वैसा वैसा नीचे नमी आपको भान होने लगती, पहले मिट्टी सूखी सूखी रहती, उसके बाद जैसा जैसा आप अंदर जाएंगे, वो मिट्टी गीली जैसा प्राप्त हो, अंततः जाके जल उपलब्ध हो। वैसे ही हमारा अंतकरण अभी सूखा है। सूखा का मतलब है विषयों के द्वारा वो शुष्क हुआ है, और इसको साधना के द्वारा विचार करते हुए खोदते खोदते बाद में गीला हो जाएगा। गीले का मतलब ये नहीं सात्विक होना, तभी जाके उस अंतकरण में विद्यमान जो तत्व है वो प्राप्त हो सकता है। यद्यपि वो है अजित है, किसी से प्राप्त संभव नहीं, उसी को ही बता रहे आगे के श्लोक में नारद जी। तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितं देतु कामेन भाव्यं संगेष्वसंगिना। अजितं परमात्मा का विशेषण है, 22वां श्लोक में अजितं परमात्मा कैसा है, अजित है। अजित का मतलब है किसी के द्वारा भी जीत नहीं सकते, किसी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, कोई प्रमाण वहां तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि श्रुति स्वयं बता रहे यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। हमारे पास 11 इंद्रिया है, 10 बाह्य इंद्रिया है और एक आभ्यंतर इंद्रिया है, मन है, इसलिए उसको अंतःकरण कहते, भीतर का करण है। इनमें 2 इंद्रिया सबसे प्रबल है, वाणी और मन, क्योंकि वाणी और मन है तीनों कालों को विषय करती है, बाकी कोई इंद्रिया वर्तमान को ही विषय करेंगे। आंख के द्वारा केवल अभी वस्तु है उसको हम देख सकते, बीते हुए हमारे पूर्वजों को हम नहीं देख सकते, आगे आने वाले भविष्य में जो परिवार है उसको भी हम आंख से नहीं देख सकते। तो भूत और भविष्यत को हमारे आंख विषय नहीं कर सकते, किंतु वाणी के द्वारा तो हम बोलते हैं। पहले पहले हमारे पूर्वज ऐसा थे वैसा करते थे, वाणी के द्वारा बोल दिया, और मन के द्वारा चिंतन भी करते, भूत का भी चिंतन करते हैं और वाणी के द्वारा भूत के विषय में बोलते। वर्तमान तो है ही है, भविष्यत भी देखिए, भविष्य के विषय में भी मन से चिंतन होता है, वाणी से बोला जाता। इसलिए 2 इंद्रिया है, वाणी और मन, तीनों कालों को विषय करने वाले इंद्रिया भी लौट के वापस आ जाते, वहां विषय नहीं कर सकते। इसलिए नारद जी बता रहे अजितम, अजितम का मतलब किसी प्रमाण का विषय नहीं। क्यों लौट के आते हैं इंद्रिया और मन, देखिए केनो उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, यद वाचा अनभ्युदितम एन वाग अभ्युद्धिजत तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म मानो, नेदम यदिदम उपासके। यद वाचा अनभ्युदितम अर्थात वो जो ब्रह्म तत्व है वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वाणी के द्वारा उसको प्रतिपादन नहीं कर सकते। देखिए वाणी के द्वारा हम उसी विषय में बोल सकते हैं जिसमें नाम हो रूप हो, नाम रूप से परे जो तत्व है वाणी के द्वारा बोलेंगे तो क्या बोले। परमात्मा को छोड़ दीजिए, यदि किसी को कहे आकाश के विषय में कुछ बोल दे, क्या बोलेंगे, जो खाली जगह है सबको आश्रय देता है वो आकाश, इतना ही बोल सकते और कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए जो वाणी का विषय नहीं है ये न वाग अभ्युदिते, जिसके द्वारा वाणी भी प्रकाशित हो रहे वो ब्रह्मा है। और यन मनसा नामनुते, मन के द्वारा भी वहां आप चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं श्रुति भी चकित हो जाती है, महिमना देखे है, श्रुति स्वयं बोल रहे हैं, श्रुति रपि चकितम, श्रुति भी चकित होते हैं, अतद्व्यावृत्यायम चकितम अपि दत्ते श्रुति रपि, अंततः जाके वहां अतद्व्यावृत्ति के द्वारा ही श्रुति बोल। तो इसलिए बोल रहे यन मनसा न मनुते, येन आहुर्मनोमतम, जिसके सत्ता के द्वारा, जिसके सामर्थ्य के द्वारा ये जड़ मन भी इतना फरापात कर रहा है। ये सारा खेल है मन का ही है, मन ही जिसके सत्ता को लेकर सारा मन काम कर रहे, वही मन उस आत्म को बंधन में डाल रहा है, कितना फरापात कर रहे थे। तो इसलिए जो मन है उसके सत्ता से ही प्रकाशित हो रहे, अतः वो मन का विषय नहीं है। इसलिए बोल रहे अजितम, अजित का मतलब है किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होने वाला परमात्मा। और उस परमात्मा को यदि आप जेतुम कामेना, जीतना चाहते हो, अर्थात परमात्मा को जीतने का मतलब उनसे युद्ध नहीं करना। हाँ, युद्ध भी करना पड़ता है, किससे? संसार से, माया और माया का कार्य से आपको बहुत युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करते हुए जीतेंगे कौन? माया और माया का कार्य जीतेंगे अथवा आप जीतेंगे, उसके ऊपर निर्णय है। यदि आप विचारवान, सतर्क है, प्रमाद से रहित होकर युद्ध करते हो, माया और माया का कार्य को परास्त कर सकते हैं, तभी जाके परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। तो उसी को ये बता रहे, आगे का विचार इसके हम लोग कल करें। विदिता के लास्त्र सोदा जल रे बहे तो बनिषा कहता रे हृदये कलये विमलं शरणं भवशं करवे शिकमे शरणं करुणावरुणालय मां भवशा त्वरदो वेदो नरेदा रजया के लनातवेदा भव शंकर देख मे शरण भवता जनाता सुकेता भविता चारुमते कलयेश्वर देव विवेक विदा शिकमे शरणं भवये शुरेवा अविभास ज्ञानमय विषदैककला न किञ्चन काचनम् भवति गुर ध्रुतमेव वीरे हे कृपां सजा भवतं करदेशिकामे शरणं भवशङ्करादे एकमे शरणं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ॐ